www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العلي. محترم بھائیو اور بزرگو, اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے آخری پیغمبر سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر اپنی وہ مقدس کتاب نازل فرمائی جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں, اور یہ کتاب جنت تک پہنچانے کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خود فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى, کہ یہ قرآن پاک اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے, جس میں کوئی موڑ نہیں ہے, اور یہ جنت کے مین گیٹ تک آدمی کو پہنچائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو ہو سکتا ہے اگلے سال تک نہ رہوں, لیکن میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ, قرآن کریم. اور اسی کتاب اللہ کی تشریح و تفسیر ہے سنت رسول اللہ. وہ بھی کتاب اللہ سے کوئی الگ چیز نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ رسول بھی اللہ کا ہے، کتاب بھی اللہ کی ہے، ہدایت بھی اللہ کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ٹیک لگائے تخت پر بیٹھے ہوں گے اور یوں کہیں گے کہ ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے، جو اس میں حلال ہے اسے حلال سمجھیں گے، جو حرام ہے حرام سمجھیں گے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی، فرمایا کتاب اللہ تو ہے ہی، لیکن میں جو اللہ کی طرف سے تمہیں بتا رہا ہوں وہ بھی قابل اتباع ہے، قابل تقلید، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے رسول اللہ کو بھی بھیجا اور کتاب اللہ بھی نازل فرمائی۔ امت جب تک بھی کتاب اللہ سے اور رسول اللہ سے اپنے کو وابستہ رکھے گی، انشاءاللہ کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتی، راہ حق سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ اب نیا دور ہے اور دنیا کی چمک دمک ہے، لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے لیے کامیابی کا معیار مقرر کر رکھا ہے۔ کسی نے مال و دولت کو مقصود بنایا ہوا ہے تو دن رات اسی اس میں ہے کہ میری جائیداد بڑھ جائے، مکان بن جائے، بیلنس ہو جائے، کاروبار بڑھ جائے۔ کسی کو وہ اپنی کامیابی سمجھتا، کسی کو سیاست کا چسکا لگا ہوا ہے تو وہ نہ دن دیکھے نہ رات، نہ صبح دیکھے نہ شام، جب دیکھیے بس ایک ہی اس کے اوپر دماغ میں سوار ہے، ممبری مل جائے، وزارت مل جائے، عہدہ مل جائے، بس یہی اس کی سمجھے کہ منزل مقصود ہے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس جا کر آپ بیٹھیں، کسی اور موضوع پہ بات کریں تو کوئی دلچسپی نہیں، اور جہاں سیاست کا موضوع بس کھل اٹھے، گھنٹوں گزر جائے اسی ادھیڑ بن میں لگے، کیونکہ اسی کو انہوں نے کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس پہ بھی یہی دھن سوار ہے، سالوں سے وہ اس چکر میں ہے کہ کوئی مجھے ٹکٹ مل جائے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی بات کرو تو اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، دلچسپی نہیں، کیونکہ اسے اسی کو اپنی کامیابی سمجھا ہے۔ بعد ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر شوق ہو جاتا ہے اپنی باڈی بنانے کا، جن میں جائے گا، وزن اٹھائے گا، کسرت کرے گا، پاؤڈر پہ پاؤڈر کھائے گا کہ ایک ایک بوٹی الگ نظر آئے اور بدن بڑا ہی سخت ہو جائے، اور جب سڑک پر چلے تو سینہ کھول کے اور اکڑ کر کے چلے. اسی کو وہ اپنے لیے بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے. ایسے لوگوں کی بھی آج کل کمی نہیں. ہمارے بزرگوں میں امام ربانی قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک صاحبزادے کو یہی شوق ہو گیا کثرت کا. حضرت دیکھتے رہے. ایک دن انہیں بلا کے کہا کہ میاں صاحبزادے، یہ جو تم محنتیں کر رہے ہو، تیاریاں کر رہے ہو، اس سے سب سے زیادہ اگر فائدہ کسی کو پہنچے گا تو قبر کے کیڑوں کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ گٹھا ہوا بدن جائے گا تو کافی دنوں میں نپٹے گا، خوراک اچھی ملے گی، اور بھائی کم گوشت والا چلا جائے تو جلدی نہیں مٹ جائے. بس فوراً ان کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اور وہ مشغلہ انہوں نے چھوڑ دیا. پھر جلدی ان کی وفات بھی ہو گئی. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی طاقتور نہ رہے، مسلمان کو طاقتور ہونا چاہیے، اور اچھی نیت سے کثرت کرو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن لوگوں پر روب جمانے کے لیے، اترانے کے لیے، تقابل کے لیے، اس کے لیے اگر یہ حرکتیں ہیں تو یہ حرکتیں قطعاً کامیابی کہلائے جانے کے لائق نہیں. تو لوگوں کے مزاج الگ الگ ہیں، معیار الگ الگ ہیں، جس پہ جو دھن سوار ہو جاتی ہے وہ اسی کو اپنی منزل سمجھنے لگتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، ایک ہمارا سمجھنا ہے، ہماری سوچ ہے، اور ایک وہ معیار ہے جو ہمارے خالق و مالک نے، ہمارے رب نے مقرر کیا ہے. تو ہماری سوچ ناقص ہے، ناقص ہو سکتی ہے. جتنا ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہمیں سابقہ زندگی کے بارے میں اپنی کوتاہیوں کا، نقص کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو معیار مقرر کیا، حقیقت میں وہی معیار کامیابی ہے، وہی معیار نجات. جب ہم قیامت میں پہنچیں گے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس معیار سے ہٹ کر کوئی اور معیار مقرر کیا ہے، ضرور انہیں حسرت بھی ہوگی، افسوس بھی ہوگا، اپنی زندگی پر ہنسی بھی آئے گی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی شوق ہو جاتا ہے. اب تو شوق کے معیار الگ ہو گئے. پہلے ماچس کی ڈبی جمع کرنے کا شوق ہے، اور بچہ ہے جمع کیے چلے جا رہا ہے. یہ جو لفافوں پہ ٹکٹ ہوا کرتے تھے، اس کے جمع کرنے کا شوق ہوتا تھا پہلے. खिलौने जमा करने का शौक है और उससे इतना ताल्लुक है कि अगर किसी दूसरे ने हमारी वो चीज बचपन में ले ली तो बस लड़ने मरने को तैयार और इतना अगर मौका नहीं है तो कम से कम ये तो है ही कि रोने बैठ गए कि इसने हमारी डिब्बी ले ली इसने हमारी गाड़ी ले ली। लेकिन जब आदमी बड़ा होता है और उसे कोई वो किस्सा याद आता है कि साहब हमारी गाड़ी ले ली थी तो हम रोए थे बहुत तो अपनी ही बात पे हंसी आती है कि यार ये भी कोई बात है ले ली थी तो ले ली थी मैं गाड़ी में क्या रखा है। मगर उस वक्त शऊर कम था अब जब शऊर आया तो अपनी ही बात पर क्या है हंसी आ रही। हमारा एक अजीज था है अभी भी बचपन में बच्चों में खेलता था और जब हार जाए तो रोए बहुत रोए और गुस्सा भी आए अरे भाई तुम खुद ही तो हार गए मगर रोने बैठ गए मुझे हरा दिया। तो घर वाले कहते थे भाई इसे हराना मत बिल्कुल ये अच्छे अगर चाहे हार रहा हो फिर भी जिता दो इसे। दूसरे बच्चे कहते थे क्यों जिता दें जब ये हार रहा है। अब जब वो सोचेगा ये भला बताओ ये भी कोई रोने की बात है भाई हार जीत तो होती रहती है जब खेलोगे तो हार जीत होगी। मगर उस वक्त की अकल जो है वो इसी को सारी चीज समझे हुए और जब अकल में पुख्तगी आई तो अपनी ही बात पे क्या है हंसी आने लगी। ऐसे ही जब हम कयामत में पहुंचेंगे और सारे पर्दे हट जाएंगे तो हमें अंदाजा होगा कि हम क्या समझे रहते और क्या हुआ। तो अगर आज ही हम उस बात को समझ लें तो कितना अच्छा हो जिसे कल समझना ही समझना है आज ही अगर हम समझ लें तो हमसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं हो सकता है। वो क्या है समझ में आने वाली बात अल्लाह तबारक व तआला ने एक लाइन के अंदर ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी सिर्फ एक लाइन की आयत है इसने कामयाबी की पूरी कामयाबी का पूरा मंशूर बयान कर दिया गया है। तुम्हें कामयाबी चाहिए तुम कामयाब लोगों में अपना नाम लिखवाना चाहते हो कामयाब लोगों के रजिस्टर में अपनी एंट्री कराना चाहते हो ये मेयार हैं चार इस पे तुम पूरे उतर जाओ तुमसे बड़ा कामयाब हो कोई नहीं। فرمایا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي جو اللہ کے کہنے پر چلے جو رسول کی اطاعت کرے جو اللہ کا ڈر دل میں بٹھائے اور جو تقوی والی زندگی گزارے فأولئك هم الفائزون यही लोग हैं कामयाब। एक लाइन में पूरी जिंदगी का मंशूर बदला दिया गया है। कैसी जामियत है इस आयत में। बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि ये जामे तरीन आयात में शामिल है कुरान पाक क्योंकि इताअत खुदा और इताअत रसूल के बगैर तो चारे कार ही नहीं। दीन नाम ही इसी का है। मनमानी जिंदगी का नाम दीन नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई काम कर ले और उसे दीन का नाम दे दें दीन का लेबल उस पर लगा दें तो वो दीन नहीं बनेगा। دین کے لیے رجسٹریشن ضروری ہے. اور وہ رجسٹریشن کیسے ہوگا؟ قرآن سے سند لاؤ، حدیث سے سند لاؤ، یا ان مقدس نفوس سے سند لاؤ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی براہ راست شاگردی کی ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. یہاں سے سند لاؤ تو یہ عمل یا یہ عقیدہ رجسٹرڈ دین کا عقیدہ کہلائے گا. اور وہاں سے سند نہیں ملی، اب لاکھ کوئی کہے کہ یہ دین ہے، وہ دین نہیں بن سکتا، کچھ اور ہوگا. تو ہمارا دین ہوائی بنیادوں پہ نہیں ہے کہ بھائی جو چاہے لیبل لگا کے اور چلا دے، چل ہی نہیں سکتا. پیچھے سے ڈور اس کی مضبوط ہونی لازم ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو ہمارے دین میں ایسی بات ایجاد کرے جو دین میں پہلے سے شامل نہ ہو وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ہٹاؤ اسے چاہے کتنی خوبصورت دیکھنے میں ملے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، ایک نوٹ ہے جو سرکار نے جاری کیا، ریزرو بینک آف انڈیا، 10 کا 20 کا 50 کا 100 کا، اس کا ایک کاغذ ہے، ایک چھپائی ہے، مضمون ہے اس میں لکھا ہو، دستخط ہیں اس میں، آر بی آئی کا جو چیف ہے اس کے گورنر ہے، اس کے دستخط ہیں. اب کوئی آدمی ایسے ہی کاغذ پر یا اس سے اچھے کاغذ پر، اس سے اچھے ڈیزائن میں یا ویسے ہی ڈیزائن کر کے اپنے کمپیوٹر پر بنا کے اور چھاپ کے اور چلا دے، تو بتاؤ یہ نقلی نوٹ جو چلائے جائیں گے، یہ چھاپنا، یہ چلانا، یہ لین دین کرنا جو بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاہے اس کا ڈیزائن اچھا ہو، چاہے اس کا کاغذ اچھا ہو، وہ چورن میں تو چل سکتا ہے مگر حقیقت میں نہیں چل سکتا، بچوں کے چورن میں چلے گا. ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ مجھے دکھانے لگا کہ دیکھیے میرے پاس کتنے نوٹ ہیں، 1-1 ہزار کے نوٹ، وہ جو چورن میں ملتے ہیں وہ لے آئے. میں تو تم تو بڑے مالدار ہو، مگر آپ دکان پہ لے جائیں گے تو تھیلا بھی نہ ملے، اور پولیس نے آگے بات پہنچ گئی تو پکڑے جاؤ. بے آئینی ہی یہی معاملہ دین کا ہے. جو دین کی باتیں سنت سے ثابت ہیں، کتاب اللہ سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں، وہ سرکاری نوٹ کے درجے میں، ان کی قیمت ہے، ان کا وزن ہے. اور جو لوگوں نے اپنی مرضی سے دین کے نام پہ باتیں چلا دی وہ سب نقلی نوٹ ہیں، جرم ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب بھی امت میں بدعت آئے گی تو ضرور اس کی جگہ سے کوئی سنت اٹھ جائے گی، اور جو سنت کو زندہ کرے گا جبکہ سنت کو نظر انداز کیا جا رہا ہو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، جیسا کہ شہید کو ثواب ملتا ہے. تو اطاعت خدا اور اطاعت رسول سے بنیاد ہے. اس کے بغیر تو دین کا تصور ہی نہیں. آپ کہیں گے کہ صاحب ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہ چلنے والے ہیں, تو پھر اطاعت خدا اور اطاعت رسول کیسے؟ کچھ لوگ یہ غلط فہمی پیدا کراتے ہیں, اس لیے میں اس کی صفائی کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے رسول کی بات مانو اللہ کی بات مانو, اور تم کیا کہہ رہے ہو امام ابو حنیفہ کی بات مانو. تو یاد رکھیے ہم لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قابل تقلید مانتے ہیں تو ان کی ذات کے اعتبار سے نہیں مانتے, بلکہ ان کے علم و تفقہ کے اعتبار سے مانتے ہیں. کیا ہمارے اندر اتنی علمی گہرائی نہیں ہے کیا ہم قرآن و حدیث سے براہ راست مسئلوں کو نکالیں؟ تو ہم نے ایک بڑے امام کے اوپر اعتماد کیا ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے سمجھا وہ صحیح ہے. جیسے آپ مسجد کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں اور وہ مسئلہ بتلائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے امام مسجد سے مسئلہ پوچھ لیا, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بتائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں, کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. ایسے ہی جو بقیہ ائمہ ہیں انہوں نے بھی جو قرآن سے سمجھا حدیث سے سمجھا وہ آسان کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے, ان کا امت پر بڑا احسان ہے. تو جو فقہ اسلامی ہے وہ کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں, وہ اسی کی ترجمانی ہے, اسی میں عافیت. کیونکہ عام آدمی احادیث کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا, کیونکہ ایک ہی موضوع پر بعض مرتبہ کئی طرح کی حدیثیں آ جاتی. اب اس کا کیا مطلب ہے, کون سی قابل عمل ہے کون سی قابل عمل نہیں, ہمیں کیا پتا؟ جب تک کہ ساری حدیثوں پہ نظر نہ ہو جائے, تمام نصوص پہ نظر نہ ہو جائے, تو یہ تو ہوئی بنیاد. من یطع اللہ ورسولہ, اس کے بعد کیا ہے؟ ویخش اللہ, اللہ کی خشیت. اس کا تعلق ہے گزری ہوئی زندگی سے. ڈرو, اگر کوئی گناہ ہو چکا ہے اور اب تک توبہ نہیں کی تو ڈرو اللہ سے کہ کل کیا منہ دکھاؤ گے, ابھی فوراً توبہ کرو. یخش اللہ کا تقاضا ہے, خشیت نہ ہوگی تو آدمی توبہ نہیں کر سکتا. توبہ کے لیے خشیت لازم ہے. تو ویخش اللہ کا مطلب ہے کوئی گناہ غلطی ہو گئی ہو فوراً توبہ کر کے اپنا معاملہ اپنے رب سے صاف کر لے. اور چوتھی چیز ہے وَيَتَّقِهِ, آئندہ کی زندگی سے اس کا تعلق ہے, سنبھل سنبھل کر چلو. وَيَتَّقِهِ کا مطلب یہ, جیسے آپ کسی راستے پہ چل رہے ہوں اور وہاں ہر طرف کانٹے ہوں, کیلے نکلی ہوئی ہوں, خطرہ ہو کہ بدن میں کھروچ نہ لگ جائے, کپڑوں کے اندر الجھ نہ جائے, تو آپ بہت اہتمام سے کپڑے سمیٹ کر دیکھ کر قدم رکھ کر کے چلیں. اسی کا نام ہے تقویٰ. کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہو. اس طریقے پر آدمی زندگی گزارے تو بتاؤ اس کی کامیابی میں کیا شک ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, وہ تو بالکل صاف ستھرا ہو کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنے والا ہے, اور جو اس طرح پہنچے گا وہ کامیاب ہوگا. تو ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے ہر معاملے میں. اگر علم نہ ہو علماء سے پوچھئے, میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط, حلال ہے کہ حرام, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے وہ جب تک کہ اس سے توبہ نہ کریں چین نہ آئے, اگلی زندگی صاف شفاف گزرے اس کی فکر, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت و راحت عطا فرمائیں گے, آخرت میں بھی سرخروئی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں, شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں, دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين. www.attableek.com, the reviver of